Nowa Tradycja, Polskie Radio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 20 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Zakończyło się spotkanie prezydenta Dudy z premierem Morawieckim w sprawie postulatów nauczycieli. Wyznaczenie na 23 maja terminu orzeczenia w sprawie legalności KRS nie jest przypadkowe, mówi minister Ziobro. Węgierski Fidesz zawieszony w prawach członkowskich w Europejskiej Partii Ludowej. Niecałą godzinę temu zakończyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim dotyczące postulatów nauczycieli w sprawie wzrostu ich wynagrodzeń. Rozmowa w Pałacu Prezydenckim trwała około 2 godzin. Andrzej Duda zapowiedział wcześniej, że podejmie rozmowy z premierem Morawieckim w sprawie oczekiwań nauczycieli. Prezydent ocenił, że sytuacja nauczycieli nie jest łatwa, a oczekiwania, z którymi występują dzisiaj, są oczekiwaniami uzasadnionymi. Jednocześnie chcę zaapelować o jedno. Nie wszystkie żądania da się od razu zrealizować. To musi być proces i my musimy do tego procesu dojść, dodał prezydent. Od 5 marca trwa referendum strajkowe zorganizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w ramach prowadzonego sporu zbiorowego. Potrwa do 25 marca. Jeżeli taka będzie wyrażona w referendum wola większości, strajk ma rozpocząć się 8 kwietnia. Wyznaczenie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na 23 maja terminu orzeczenia w sprawie legalności Krajowej Rady Sądownictwa nie jest przypadkowe. 3 dni później mają odbyć się w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego, mówi minister Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro, który był gościem TVP Info, zaznaczył, że Trybunał powinien być bezstronny, a podana data ma znamiona działalności politycznej. Skoro ten sąd ma zastanawiać się nad standardami państwa prawa i sądownictwa w Polsce, które rzekomo jest upolityczniane, no to powinien chyba uczynić wszystko, aby sam nie znalazł się w cieniu podejrzeń, że uprawia politykę, bo to jest ostatnia rzecz, jaką powinien chcieć dla budowy autorytetu i zaufania do w ogóle instytucji unijnych, a w szczególności tegoż unijnego sądu. Niezależność Krajowej Rady Sądownictwa kwestionowali wczoraj podczas rozprawy w Luksemburgu pełnomocnicy sędziów Sądu Najwyższego. Przekonywali, że KRS wybrana przez większość sejmową jest zależna od władzy politycznej i nie spełnia ona europejskich standardów. Węgierski Fidesz zawieszony w prawach członkowskich w Europejskiej Partii Ludowej, tak zdecydowało zgromadzenie polityczne EPL. Premier Viktor Orban zaakceptował tę decyzję i mimo początkowych gróźb nie opuścił już dziś europejskiej centroprawicy. Na konferencji w Brukseli tłumaczył, że stało się tak po wprowadzeniu zmian w uchwale. W dokumencie jest mowa m.in. o tym, że Fidesz dobrowolnie zawiesza udział w spotkaniach europejskiej kadencji i w podejmowanych decyzjach. Za zawieszeniem Fideszu opowiedziało się 190 osób, 3 były przeciwko, poinformował szef Hadeków w Europarlamencie Manfred Weber. To mocna i jasna decyzja oparta na naszych wspólnych wartościach. O tym, czy węgierski Fidesz zostanie odwieszony w prawach, będzie wiadomo po ogłoszeniu raportu ekspertów, którzy ocenią sytuację na Węgrzech. Premier Viktor Orban zapewniał, że zależy mu na utrzymaniu jedności Europejskiej Partii Ludowej, dlatego też mimo zawieszenia będzie popierał kandydaturę Manfreda Webera na szefa nowej Komisji Europejskiej. Dobra informacja jest taka, że utrzymaliśmy jedność w EPL. Możemy przystąpić do kampanii i nadal popierać wiodącego kandydata. To była dobra decyzja. Viktor Orban dodał, że decyzja o politycznej europejskiej przyszłości Fideszu zapadnie po majowych wyborach do Europarlamentu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Podtrzymaliśmy tradycję, że co roku dziennikarze Polskiego Radia otrzymują nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W ten sposób prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski skomentował przyznane dziś 2 nagrody dla dziennikarzy Polskiego Radia. Główną nagrodę wolności słowa otrzymał Wojciech Biedroń z tygodnika Sieci za artykuł Jak mafia rządziła Warszawą, odsłaniający kulisy afery reprywatyzacyjnej. To była jakby siatka mafijna, która oplotła Warszawę. Wśród nagrodzonych byli też dziennikarze Polskiego Radia. Wyróżnienie w kategorii historycznej przyznano Annie Kołodziejczyk z Radiowej Trójki za reportaż Ballada o pieśni, a nagrodę imienia Adolfa Bocheńskiego przyznano dziennikarzowi Radiowej Jedynki Aleksandrowi Ziemieńczykowi za wywiad z byłą wiceminister finansów Elżbietą Chorą. Duch. To był pierwszy materiał, w którym no właśnie ktoś z obozu Platformy, PSL-u powiedział wprost, tak były nadużycia VAT-owskie, tak by ta skala była duża. Prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski. Znak firmowy Polskie Radio znowu jest na topie, jeśli można tak powiedzieć, w środowisku dziennikarskim. Nagrody przyznano po raz 26. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przejaśnienia jedynie w Małopolsce, na Śląsku i na Podkarpaciu. Od 8 stopni w Zakopanem do 14 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek. Żyli szczęśliwie aż do dnia, gdy królestwie zapanował straszliwy głód. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu. Chorzy nigdy nie zaznają sytości. Niekontrolowani mogą umrzeć z przejedzenia. Szacuje się, że u 700 osób w Polsce wada genetyczna wciąż nie została zdiagnozowana. Sprawdź na www.potrafiepomoc.org.pl. Skazani na wieczny głód. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jest wiele sposobów na poprawienie Twojego zdrowia. Który wybrać? Oczywiście propolis firmy Farmapia. To naturalny produkt, który podniesie odporność Twojego organizmu. Propolis krople pomogą w leczeniu przeziębienia, grypy, układu pokarmowego. Propolis aerozol pomoże na ból gardła, a na problemy skórne jest maść propolisowa. Zapytaj o propolis firmy Farmapia w swojej aptece lub najbliższym sklepiku zielarskim. Wejdź na farmapia.pl. Zacznij żyć! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Białe plamy. Witam Państwa w kolejnej audycji pod tytułem Białe plamy. Dziś chcemy rozpocząć taki cykl o mniejszościach wyznaniowych, narodowych po II wojnie światowej w Polsce. Dziś chcielibyśmy zainaugurować te spotkania omówieniem spraw związanych z Kościołem grekokatolickim. Dzisiejszy temat łączy religię, politykę i tożsamość narodową. Kościół grecko-katolicki, unicki, uznaje papieża, zachowuje jednak właściwą prawosławiu odrębność liturgiczną i prawną. Jego powstanie to efekt prób przezwyciężenia rozłamu między Kościołem katolickim a prawosławnym. Pierwsza taka próba miała miejsce już w Bari w 1095 roku. Do powstania Kościoła doprowadziła Unia Brzeska z 1596 roku. Unię tę zwalczać miała odtąd Rosja i tamtejsza cerkiew, obawiająca się utraty rządu dusz nad częścią wiernych Kościoła prawosławnego na terenie dzisiejszej Ukrainy. Struktury Kościoła unickiego zatem zwalczano, z postępem rozbiorów zwłaszcza. Przetrwały jednak w Galicji i miały stać się fundamentem dla ukraińskiego odrodzenia narodowego. Represje wobec Kościoła trwały oczywiście również po II wojnie światowej, kiedy to komuniści likwidowali jego struktury, aresztowali duchownych, a decyzją tzw. synodu lwowskiego Kościół unicki włączono do rosyjskiej cerkwi. Choć struktury na nowo powstały po przełomie ustrojowym, społeczność unicka w znacznej mierze znalazła się w diasporze. Szósty dzień pielgrzymki do ojczyzny Jan Paweł II rozpoczął od wizyty w Siedlcach. Z udziałem blisko 500 000 wiernych, w tym także Białorusinów, Litwinów, Ukraińców i Rosjan, papież celebrował mszę świętą ku czci męczenników podlaskich. Biskup siedlecki Jan Wiktor Nowak, witając Ojca Świętego, podziękował za beatyfikację męczenników z Pratulina na Podlasiu. Pozdrawiamy Cię, umiłowany Ojcze Święty, na ziemi męczenników podlaskich, którzy złożyli najwyższe świadectwo swej wierności Chrystusowi i Kościołowi oraz miłości do Jego najwyższego pasterza Ojca Świętego. To ich heroiczne świadectwo, wyniesione na ołtarze Kościoła, przejmujemy jako nasze święte dziedzictwo i nasze zadanie na dziś i jutro świętego Kościoła Siedleckiego. Umiłowany Ojcze Święty, chociaż obecnie na terenie naszej diecezji nie ma wiernych Kościoła grekokatolickiego, to jednak zaprosiliśmy i serdecznie zaprosiliśmy ten Kościół zarówno z Polski, jak i z Ukrainy, gdyż pragniemy razem z nim pod Twoim, Ojcze Święty, przewodnictwem uczcić naszych błogosławionych męczenników podlaskich. Obecność braci katolików na ziemi męczenników podlaskich przypomina o wielkiej cenie, jaką za jedność Kościoła oni tu zapłacili, a jednocześnie potwierdza, że krew męczenników nie była przelana daremnie, ale jest źródłem żywej jedności uczniów Pana, o co tak gorąco modlił się Chrystus. Do studia zaprosiłem dziś znakomitego historyka zajmującego się tym problemem, pana profesora Igora Hałagidę z Uniwersytetu Gdańskiego. Witam pana. Dzień dobry, witam. I pana profesora Konrada Białeckiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i oddziału IPN w Poznaniu. Witam pana, panie profesorze. Kłaniam się nisko, witam serdecznie. Panowie, na wstępie chciałbym zapytać was o nazewnictwo, o nomenklaturę. Kościół grekokatolicki, kościół unicki, kościół ukraińsko-katolicki. To znaczy sam kościół grekokatolicki, jego geneza sięga oczywiście Unii Brzeskiej, ponieważ musimy pamiętać, że rozbicie chrześcijaństwa na wschodnie i zachodnie to był proces. Z drugiej strony po rozbiciu właśnie chrześcijaństwa podejmowane były próby też zjednoczenia się, czy przełamania tego rozbicia. I między innymi taką drogą były właśnie unie. Jedną z unii zawartych w 1596 roku była właśnie Unia Brzeska, gdzie część ówczesnej hierarchii prawosławnej z ówczesnej metropolii kijowskiej uznała zwierzchność papieża. Stąd też przez wiele wieków funkcjonowała nazwa właśnie jako Kościół Unicki. Aczkolwiek została ona w takim procesie dziejowym trochę jakby naznaczona polemiką prawosławno-katolicką i dzisiaj ten termin przez niektórych jest uważany za określenie nieco pejoratywne. W XVIII wieku, w 1774 roku, cesarzowa Maria Teresa wprowadziła na terenie ówczesnej Galicji Wschodniej, w monarchii Habsburgów, nazwę Kościół grecko-katolicki jako odróżnienie właśnie od kościoła rzymskokatolickiego, czyli od katolików rytu łacińskiego i od obrządku ormiańsko-katolickiego. I ta nazwa właściwie się przyjęła i funkcjonuje do dzisiaj, aczkolwiek jest to taka nazwa nieco szersza niż kościół ukraiński, kościół grecko-katolicki, bo on jest głównym spadkobiercą Unii Brzeskiej. W ogóle sama nazwa kościoły grecko-katolickie to jest znacznie pojemniejsza, bo obejmuje kilkanaście w sumie wspólnot. Oficjalna nazwa watykańska, tak nazwijmy to, używana przez Stolicę Apostolską, to jest Kościół Katolicki Obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego. Na Ukrainie jest używana nazwa oficjalna Ukraiński Kościół Grecko-Katolicki i ona oficjalnie obowiązuje. Panie profesorze, jak ta sytuacja wygląda po II wojnie światowej? Musimy pamiętać, jeszcze wspomnieć o tym, że w przeciągu tam wieków Kościół grecko-katolicki, ten nawiązujący właśnie do tradycji, czy wywodzący się z Unii Brzeskiej, jeszcze w okresie zaborów, na terenie zaboru rosyjskiego właściwie został zlikwidowany. Przetrwał natomiast na terenie zaboru austro-węgierskiego. I w takim kształcie wszedł on też w okresie w 1918 roku w okres niepodległości Polski. Z II Rzeczypospolitej Kościół grecko-katolicki tworzyła jedna metropolia składająca się z archidiecezji lwowskiej i dwóch diecezji, diecezji przemyskiej i diecezji stanisławowskiej. Druga wojna światowa, czy właściwie powojenne granice nowo wytyczone, właściwie przecięły w sposób sztuczny tę administrację kościelną, pozostawiając większą jej część po stronie sowieckiej. Panie profesorze, sztuczny, ale chyba zamierzony. Oczywiście, aczkolwiek nie brano tutaj oczywiście w żaden sposób pod uwagę na przykład struktur administracji kościelnej. To, że użyłem terminu sztuczny, chciałbym tutaj podkreślić, że chodziło mi o to, że na przykład podzielono nie tylko poszczególne diecezje czy dekanaty, ale wręcz niektóre parafie, pozostawiając na przykład część miejscowości po jednej, a część miejscowości po drugiej stronie granicy. W granicach państwa polskiego powojennego znalazła się właśnie część diecezji przemyskiej i cała administracja apostolska Łemkowszczyzny. To była taka jeszcze jedna struktura utworzona w 1934 roku, wywołana przejścią, konwersją części grekokatolików z Łemkowszczyzny na prawosławie. Początkowo na terenie Ukrainy Sowieckiej władze starały się raczej nie prowokować jakichś konfliktów, wychodząc troszeczkę z doświadczeń okresu pierwszej okupacji sowieckiej, gdzie w 1939 roku natychmiast przystąpiono do niszczenia struktur i wszystkiego, co się wiązało z kościołem grekokatolickim, co oczywiście wywołało reakcję ludności. W 1945 roku początkowo wydawało się, że być może nawet dojdzie do możliwości ułożenia jakiegoś modus vivendi między władzą sowiecką a kościołem grekokatolickim, ale oczywiście szybko okazało się to iluzją. W 1946 roku we Lwowie zorganizowano pseudosobór, tak zwany. Pseudo dlatego, że był on sprzeczny zarówno z prawem kanonicznym katolickim, jak i prawosławnym, a nawet po części z prawodawstwem sowieckim. I na mocy tego soboru ogłoszono uroczyste zerwanie, przekreślenie Unii Brzeskiej i powrót do kościoła prawosławnego, z tym, że oczywiście wówczas pod tym pojęciem rozumiano rosyjski kościół prawosławny. Później podobne wydarzenia miały miejsce w Rumunii czy w 1950 roku w Czechosłowacji, gdzie również tamtejsze władze pod naciskiem czy przy służb specjalnych, oczywiście sowieckich, przy wsparciu Moskwy i lokalnych kościołów prawosławnych uroczyście ogłaszały właśnie zerwanie Unii i powrót do prawosławia. I powrót do prawosławia. Natomiast w Polsce sytuacja wyglądała trochę inaczej, ponieważ po stronie polskiej pozostała siedziba diecezji przemyskiej, prawda, czyli Przemyśl, gdzie rezydował oczywiście ordynariusz biskup Józefat Kocyłowski i jego sufragan Grychorij Łakota. Natomiast w Polsce sytuacja kościoła grecko-katolickiego była bardzo silnie związana z kwestią narodowościową, ponieważ większość wyznawców to byli Ukraińcy. A pamiętajmy, że po II wojnie światowej komuniści podjęli decyzję pozbycia się jakby mniejszości ukraińskiej z Polski. Dlatego też w 1944 roku PKWN jeszcze podpisał porozumienie z Sowiecką Republiką Ukraińską o tak zwanej wymianie ludności, która miała być oczywiście początkowo dobrowolna, ale de facto po kilku miesiącach przekształciła się w przymusową deportację. I między innymi ofiarą tej deportacji właśnie padli obydwaj biskupi oraz większość duchownych. Obydwaj biskupi zostali skazani i zmarli w łagrach. Podobny los też czekał większość duchownych i większość wiernych. Zostali oni albo dobrowolnie, albo właśnie przymusowo deportowani do Związku Sowieckiego, na teren Ukrainy Sowieckiej. I władze komunistyczne w Polsce uznały, że to jest dosłowny cytat z dokumentów, że problem kościoła grecko-katolickiego w Polsce nie istnieje. I to się dzieje, panie profesorze, w latach 44-46. Mm-hmm. Właściwie w 46 roku, koniec 46 roku, właściwie struktura grecko-katolicka w Polsce jest już bardzo mocno zniszczona. Aczkolwiek ostateczny cios strukturom grecko-katolickim zadała akcja Wisła. Tak. Ponieważ władze sowieckie nie zgodziły się na kontynuowanie tych przesiedleń, o których wspomniałem, a na terenie Polski pozostawała jeszcze całkiem spora społeczność ukraińska. Dlatego też od jesieni 1946 roku zdecydowano się na przeprowadzenie operacji, która weszła do historiografii jako akcja Wisła, w wyniku której 140 tysięcy Ukraińców przesiedlono na ziemie zachodnie i północne. Wśród nich większość, bo około 60%, to byli właśnie grekokatolicy. W ten sposób struktura kościoła grecko-katolickiego, struktura administracyjna została zlikwidowana, aczkolwiek, jeszcze raz to podkreślam, nie sankcjonował tego żaden, nawet taki formalny akt prawny. Dlatego też. Ale decyzji administracyjnych też nie tak, było? Nie, żadnych decyzji administracyjnych nie było. Zresztą w dokumentach watykańskich, czy nawet oficjalnych wydawnictwach przez cały okres PRL-u diecezja grecko-katolicka, właśnie Przemyska, istniała jako oficjalnie funkcjonująca, tylko że nie obsadzona personalnie. Teraz chciałbym zapytać pana profesora Białeckiego, jak kościół katolicki, ten kościół powszechny, Stolica Apostolska, Episkopat Polski podchodzi do tego problemu braci grekokatolików? Jeśli chodzi o ten poziom makro, czyli na ten poziom wysoki, już w 1945 roku Pius XII wydał dokument Orientalis Omnes Ecclesiast, encyklikę, w której podkreślił, że piękna historia Unii Brzeskiej, Unii Florenckiej, wielu innych pokazuje zgodne współżycie katolików, grekokatolików z rzymskokatolikami. Nawiązał też do innych doświadczeń historycznych grekokatolików, przede wszystkim do ciężkich prześladowań w zaborze rosyjskim, do emigracji wielu z nich do Stanów Zjednoczonych, czy szerzej do, na kontynent amerykański. Zapewnił też, że Stolica Apostolska dostrzega aktualną krzywdę, która dzieje się grekokatolikom. Wezwał do modlitwy o zakończenie prześladowania, jak to ujęto, kościoła ruskiego. Zachęcał do wytrwania wiernych i duchownych, no i przestrzegał przed porzuceniem wiary. Jaki był realny skutek tego dokumentu? No, trudno powiedzieć. Możemy z całą pewnością nie podkreślić, że świadczy on o tym, że Stolica Apostolska wiedziała, że coś niedobrego się dzieje. Te informacje, które napływały z terenów całej praktycznie Europy Środkowo-Wschodniej, napawały Stolicę Apostolską dużym niepokojem. No krótko mówiąc, przypuszczano, że na tych terenach, które zostały zajęte przez Armię Czerwoną w wyniku działań wojennych, zostanie wdrożona bardzo podobna polityka wyznaniowa jak ta, którą już cały świat miał okazję obserwować w latach 20., 30. na terenie Związku Sowieckiego. I to z kolei spowodowało, że Stolica Apostolska, zdając sobie też sprawę, że za chwilę może wystąpić taka oto sytuacja, że delegaci papiescy nie będą mieli prawa wstępu do tych państw, które znalazły się w strefie wpływów sowieckich. Stolica Apostolska postanowiła przekazać część swoich uprawnień miejscowym dostojnikom kościoła, którzy będąc na miejscu mieli po pierwsze lepszy ogląd sytuacji niż tak bardzo na bieżąco, bo tutaj trzeba podkreślić, że sytuacja, tak jak przed chwileczką mówił pan profesor Hałagida, była bardzo dynamiczna. A czasami właśnie zdawano sobie sprawę z tego, że trzeba będzie podejmować szybkie decyzje. A zatem postanowiono przekazać część uprawnień na ręce w przypadku Polski przede wszystkim kardynała Chlonda, ówczesnego prymasa Polski, oraz kardynała Sapiehy, arcybiskupa krakowskiego. Doszło do tego 25 października 1946 roku i te pełnomocnictwa specjalne, one przede wszystkim obejmowały niektóre uprawnienia kongregacji dla kościołów wschodnich, dla kościoła wschodniego, dotyczące właśnie katolików obrządków wschodnich. I to były sprawy, które w normalnych warunkach byłyby zastrzeżone dla legata papieskiego. Tutaj te uprawnienia miał teraz mieć przede wszystkim prymas Chlond. Było tutaj takich kilka kwestii delikatnych, spornych, dotyczących chociażby birytualizmu, czy też przechodzenia ewentualnie wiernych grekokatolickich na ryt rzymskokatolicki. Zresztą to była sprawa niezwykle delikatna, bo z jednej strony zdawano sobie sprawę, że w niektórych przypadkach to przechodzenie na rzymskokatolicyzm było próbą, tak w realnym życiu, ochronieniem się przed wysiedleniem, na przykład w ramach akcji Wisła. I o ile dobrze pamiętam, około 10 tysięcy nawet grekokatolików w tych bezpośrednio w latach powojennych zmieniło ryt właśnie z grekokatolickiego na rzymskokatolicki. Zapewne część z nich liczyła na to, że ochroni ich to przed wysiedleniami. Czy przesiedleniami. Władze państwowe w pewnym momencie zorientowały się, czy organy administracji państwowej, że tego typu sytuacja ma miejsce i w takich zaleceniach dla tych jednostek terytorialnych nawet wskazywano, że to nie może stanowić żadnej ochrony, że tutaj decydująca jest narodowość, a nie wyznanie. Zatem te uprawnienia przekazane przez Stolicę Apostolską prymasowi Chlondowi oraz kardynałowi Sapiehy, chociaż tutaj trzeba podkreślić, że kardynał Sapieha stosunkowo w niewielkim stopniu z nich korzystał, jakby zdając się w pełni tutaj na prymasa Chlonda. one de facto uczyniły z prymasa Chlonda, można powiedzieć, takiego opiekuna z jednej strony, z drugiej strony protektora grekokatolików żyjących na terenie Polski, w jej nowych tak zwanych tych lubelskich granicach. Wtedy często używano tej nazwy, mhm. Polska lubelska. Co do wiernych jeszcze, jeżeli można dosłownie kilka słów, tutaj reakcje były zróżnicowane, tak bym to ujął. Bo, o wiernych, to pan mówi o katolikach, tak? Jak reagowali tak, na Greków? Mówię o rzymskokatolikach. Tutaj te reakcje były zróżnicowane. No, byli tacy, którzy pomagali ukrywać swoich grekokatolickich sąsiadów. Znane są przypadki, że jeden proboszcz ostrzegał, proboszcz rzymskokatolicki ostrzegał proboszcza grekokatolickiego, że jutro mogą po niego przyjść, żeby go wysiedlić i żeby się ukrył. Były też, no co tu dużo mówić, przypadki takie, kiedy to no nie wyrażano żalu z powodu tego, że oto sąsiedzi Ukraińcy muszą się wyprowadzić. No to, co było pokłosiem w dużej mierze tej smutnej historii z okresu jeszcze II wojny światowej, sprawa wołyńska i tak dalej, o tym wszyscy wiemy. Na ile decyzje hierarchów Kościoła katolickiego wpływały na te decyzje związane z opieką nad ludźmi duchownymi, parafianami? Czy to nie było, że tak powiem, rozgrywki między Kościołem, władzą Kościoła rzymskokatolickiego, władzą państwową? I tutaj chyba musimy cały czas pamiętać, z tyłu głowy mieć o tym, że tutaj Moskwa decyduje o tych sprawach w dużym stopniu. Tak, tu musimy pamiętać o tym, że sprawa rozgrywa się w trójkącie. Profesor Hałagida wspominał już nieco wcześniej o chociażby kwestii związanej z uznaniem prawnym pewnych decyzji, które były podejmowane przez władze państwowe. No bo właśnie od strony prawnej nie skodyfikowano, to ująć, likwidacji Kościoła grekokatolickiego, która to nastąpiła de facto po 1947 roku. Tutaj tą ambiwalencję widać świetnie na przykład w kwestiach dotyczących mienia, które należało cały czas w świetle przecież prawa do Kościoła grekokatolickiego. Kościół rzymskokatolicki uznawał się za tą stronę, która ma prawo przed państwem, przed aparatem państwowym, przed skarbem państwa, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Czyli depozytariusza? Właśnie, to jest bardzo ważne rozróżnienie, bo tutaj, czyli nie właściciel, a depozytariusz, i to bardzo mocno Pius XII zaznaczył w jednym z pism kierowanych do prymasa Chlonda, że Kościół rzymskokatolicki jest depozytariuszem, nie właścicielem, to nie jest nowym właścicielem tych obiektów, tych przeróżnego rodzaju precjozów, które pozostały też na terenach, z których wysiedlono ludność ukraińską, wyznawców grekokatolicyzmu, ale jest jedynie depozytariuszem. Między innymi kardynał Chlond zwrócił się do rektora Kulu, aby uczelnia zabezpieczyła zbiory biblioteki kapitulnej w Przemyślu, różne muzea i archiwa Kościoła rzymskokatolickiego też, na ile to tylko było możliwe, zabezpieczały tą własność grekokatolicką, licząc na to, że z czasem będzie można tą własność zwrócić, co, jak się później okazało, nie było takiej... Życie takie, jest takie życie. Proste. Tak, bo to widzieliśmy na przełomie lat 80. tak, i 90. tak, chociażby w Przemyślu, ale myślę, że do tego jeszcze dojdziemy. Tutaj pojawił się też wątek prawosławia. Akurat w tych latach 40. raczej mamy jeszcze mimo wszystko tutaj do czynienia, gdy mówimy o trójkącie, Kościół rzymskokatolicki czy i stolica apostolska, oczywiście gdzieś tam w tle, władze komunistyczne w Polsce i Moskwa, to w przypadku Moskwy raczej tutaj nie pojawia się jeszcze wówczas Kościół prawosławny, ale raczej władze komunistyczne, sowieckie. Dlaczego? Dlatego, że wysiedlenie objęło też nie tylko grekokatolików, ale i prawosławnych. Poza tym pamiętajmy jeszcze, że w latach 40. wówczas trwał proces jakby podporządkowania Kościoła prawosławnego w Polsce patriarchatowi moskiewskiemu. Przecież tak. odwołano, znaczy usunięto wówczas z urzędu metropolitę Dionizego, zerwano autokefalię nadaną przez patriarchat Konstantynopola i w 1948 roku i przyjęto autokefalię właśnie od patriarchatu moskiewskiego, a na czele kościoła prawosławnego stanął metropolita Makary, metropolita Oksijuk, który został specjalnie w tym celu przesłany ze Związku Sowieckiego. Zresztą metropolita Makary, który był wcześniej bardzo mocno miał zasługi we Lwowie. We Lwowie przy likwidacji właśnie kościoła grecko-katolickiego na sowieckiej Ukrainie. Wątek prawosławny, właściwie kościół prawosławny w tych rozgrywkach z władzą właściwie pojawi się dopiero później, gdzieś w latach, drugiej połowie lat 50. i w latach 60., kiedy nagle okaże się, że dla władzy komunistycznej w Warszawie konflikt prawosławno-katolicki może być korzystny. A z tym majątkiem, o którym przed chwilą jeszcze mówił profesor Białecki, tak jak było powiedziane, no wszystko zależało tak naprawdę od życia, od postaw bardzo często lokalnych proboszczów, czy doświadczeń też osobistych ludzi. Oczywiście były przypadki ratowania majątku, przechowywania ksiąg cerkiewnych, ratowania ikon. Z drugiej strony no, zdarzało się też zupełnie inaczej. W każdym razie sytuacja była bardzo indywidualna i bardzo złożona. Ale wydaje się, że te działania, mając plenipotencję Stolicy Apostolskiej, prymasów, najprzód Chlonda, później Wyszyńskiego, to, żeby duchowni grekokatolicy mogli zostać wikariuszami w tak zwanych łacińskich parafiach, w dużym stopniu chyba tą substancję duchownych, ludzką, pozwoliło im przetrwać chyba. Dokładnie, bo o to chodziło tak naprawdę, żeby oni nie zostali wysiedleni, prawda, wywiezieni do Związku Sowieckiego, albo żeby nie zostali aresztowani, bo pamiętajmy, że w tych latach 44-47 też kilkunastu duchownych zostało aresztowanych, skazanych na karę więzienia. Inni trafili w 1947 roku do obozu w Jaworznie. I rzeczywiście chodziło tutaj o ocalenie materii ludzkiej. W przypadku duchownych oczywiście było to też związane z jakimiś tam troszeczkę utrudnieniami czy warunkami. A więc część duchownych była żonata, ponieważ w kościele grecko-katolickim nie obowiązywał celibat, a więc duchowni musieli zamieszkać osobno. Właściwie znane są tylko pojedyncze takie przypadki kapłanów, którzy mieszkali ze swoimi żonami. Czyli obejmując ten wikariat na przykład, to rodziny zostawały gdzieś w innym miejscu, tak? Najczęściej w jakiejś sąsiedniej miejscowości. Aczkolwiek były wyjątki, kiedy nie stosowano tej zasady. Zresztą w ogóle, gdy mówimy o tych obejmowaniu wikariatów przez duchownych grecko-katolickich, no zdecydowana większość kapłanów się rzeczywiście temu podporządkowała, czy skorzystała z tej okazji. Aczkolwiek no, zdarzały się też przypadki, kiedy część duchownych porzuciła stan kapłański, wykonywała jakieś prace świeckie. Do kapłaństwa niekiedy oni powracali dopiero później, w latach 50. Ale to był świadomy wybór, czy... To wynikało raczej ze splotu różnych okoliczności. Na przykład niekiedy po wyjściu z więzienia, sam taki przypadek, duchowny nie od razu powrócił, prawda, do stanu kapłańskiego. Natomiast był jeden szczególny przypadek i o nim koniecznie trzeba wspomnieć, to był ksiądz Mirosław Ripecki. Ksiądz Mirosław Ripecki był duchownym w Liskach, w parafii. On został razem z żoną przesiedlony do takiej miejscowości Chrzanowo w powiecie ełckim, niemalże pod samą granicą. Ełckim na Mazurach? Tak, na Mazurach. I właściwie w kilka tygodni po przesiedleniu on zamieszkał z żoną w takim przedzielonym, taki spory budynek i on w jednym z pomieszczeń tego budynku urządził kaplicę i stworzył coś, co nazwał właśnie jako placówka duszpasterska. Co było, mówiąc szczerze, było to trochę złamaniem zarówno prawa kanonicznego, poza tym nie miał oczywiście zgody biskupa miejsca na taką działalność, co wywołało pewien konflikt między nim a ordynariuszem olsztyńskim, czy późniejszym nawet też prymasami, czyli prymasem Lądem, czy prymasem Wyszyńskim. Ksiądz Ripecki tłumaczył się, że miał pozwolenie czy zgodę na taką działalność od biskupa Kocyłowskiego. Natomiast ta placówka duszpasterska bardzo szybko stała się, takie można powiedzieć, centrum religijnym właśnie wysiedlonych grekokatolików. Ona w końcu została po kilku latach uznana przez prymasa Wyszyńskiego. I właśnie do księdza Ripeckiego właściwie przyjeżdżali wierni nie tylko z Warmii, nie tylko z Mazur, ale od najbardziej nawet odległych miejsc Polski. ponieważ było to przez długie lata jedyne miejsce, gdzie właśnie grekokatolicy mogli brać udział w liturgii we własnym rycie, modlić się we własnym języku. Bywało tak, że niektóre święta przyjeżdżało tam po kilkaset osób, ale to był, tak jak powiedziałem, właściwie jedyny taki przypadek. Większość duchownych objęła funkcję wikariuszy na parafiach rzymskokatolickich. Musieli oni oczywiście poznać, może nie łacinę, bo nawet nauka łaciny w seminariach grecko-katolickich stała na bardzo wysokim poziomie, ale przede wszystkim obrządek łaciński, żeby sprawować posługę właśnie też właśnie w rycie rzymskim. Panowie, wydaje się na podstawie tego, co mówicie, że ta historia tego kościoła grekokatolickiego w tym okresie, w zasadzie chyba do 56 roku, to jest historia kościoła. Powiedział o księdzu Ripeckim, znamionuje, że to była jedna placówka, która jak gdyby na terytorium całej ówczesnej Polski stanowiła jakieś jedyne miejsce kultu. No właściwie jeszcze można wspomnieć, bo podobną drogę, chociaż bardziej trzymając się litery prawa, wybrał też inny zasłużony kapłan, ksiądz Bazyli Hrynek, który podobną placówkę duszpasterską utworzył w Cyganku koło Nowego Dworu Gdańskiego. No i wiekowy ksiądz Kałeniuk, to był taki kapłan, który był uwięziony w obozie w Jaworznie. On powrócił po zwolnieniu, jakimś dziwnym trafem pozwolono mu powrócić do jego parafii w Komańczy, czyli rzeczywiście na południu Polski. On tam sprawował posługę dla dosłownie kilkunastu osób, które gdzieś tam ocalały po akcji Wisła. I to są de facto jedyne miejsca, gdzie odprawiano liturgię w rycie łacińskim na terenie Polski, nie licząc oczywiście jeszcze klasztoru ojców bazylianów w Warszawie, który to też został Namiodowej, który został odbudowany przez zakonników po powstaniu, po zniszczeniach powstania warszawskiego i sprawowano tam liturgię, aczkolwiek bazylianie wówczas jakby próbując nie prowokować też władz, zdecydowali się na przykład na głoszenie kazań w języku polskim. Mhm. Żeby w tej przestrzeni gdzieś tam publicznej w Warszawie jednak tego języka ukraińskiego nie było słychać. Panie profesorze, a od kiedy możemy mówić o jakimś próbie odrodzenia instytucji kościoła grekokatolickiego? Czy to są lata po 56 roku, czy okres późniejszy, powiedzmy lat 80? To znaczy, gdy mówimy o pełne odrodzenie, tak naprawdę nastąpiło oczywiście po 89. Po 89, ale to był bardzo długotrwały proces, właściwie proces kilkudziesięcioletni, który został zapoczątkowany w 56 roku, na początku 56 roku, właściwie jeszcze przed październikiem, kiedy z więzienia opuścili, czy zostali z więzień zwolnieni duchowni. Grupa takich duchownych najbardziej zaangażowanych, najbardziej też odważnych, duchownych, którzy wcześniej pełnili funkcję w diecezji przemyskiej, byli mitratami, czyli kanonikami. To był właśnie ksiądz Hrynek, o którym wspomniałem, to był ksiądz Mikołaj Deńko, to był prowincjał bazylianów ojciec Puszkarski, który też został w pewnym momencie aresztowany i przez kilka lat był więziony. Po wyjściu z więzienia ci duchowni trafiają w taki szczególny moment, bo to jest okres po śmierci Bieruta, prawda? Rozpoczyna się ferment w partii. W Związku Sowieckim jest to okres, oczywiście okres po 20. zjeździe KPZR, po tajnym referacie Chruszczowa. I oni, ci duchowni postanawiają właściwie podjąć starania o odnowienie kościoła w Polsce. Co ciekawe, te starania są popierane także przez świeckich działaczy ukraińskich. W czerwcu 56 roku komuniści zgodzili się na utworzenie jedynej legalnej po wojnie w PRL-u organizacji ukraińskiej, czyli Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Oczywiście na czele tej struktury, tego towarzystwa stali komuniści, dawni komuniści ukraińscy przedwojenni. Co ciekawe, oni też zaczęli popierać te starania, widząc w tym jakby w odrodzeniu czy kościoła grecko-katolickiego po pierwsze pewne naprawienie krzywd, które spotkało Ukraińców, po drugie także pewien środek, który może zahamować procesy asymilacyjne, na przykład w środowisku ukraińskim. Kolejny impuls Oczywiście to jest zwolnienie prymasa, bo do tej pory w latem 56 roku zarówno ci duchowni, jak i działacze świeccy piszą różnego rodzaju pisma, petycje, czy to właśnie do Urzędu do Spraw Wyznań, czy do jakichś instytucji partyjnych. Natomiast nowy wątek pojawia się jesienią 56 roku wraz ze zwolnieniem prymasa, gdzie pojawia się właściwie osoba, co do której właściwie od samego początku powinny takie pisma trafiać. I rozpoczyna się dosyć taka subtelna gra między prymasem Wyszyńskim a władzami partyjnymi. Gra właściwie zakończona swego rodzaju kompromisem. To znaczy komuniści zgodzili się na utworzenie nie struktury, ale pierwszych takich placówek duszpasterskich. Miało ich powstać 12. One miały zostać utworzone tam, gdzie Ukraińcy zostali wysiedleni, a więc na ziemiach zachodnich i północnych. Żadna z nich nie mogła powstać na terenach południowo-wschodnich i które miały właśnie pełnić taką rolę quasi parafii. Oczywiście nie był to sukces, nie było to jakby osiągnięcie, które w pełni zaspokajało potrzeby grekokatolików. Zresztą w prywatnej korespondencji nierzadko duchowni między sobą właśnie wyrażali taką opinię, że no nie udało się, że nie mamy parafii, że ta praca duszpasterska jest bardzo utrudniona. Choć wydaje się, że był to taki, właściwie było to maksimum, które w tej ówczesnej sytuacji można było osiągnąć. Ja w ogóle kiedyś postawiłem właśnie taką tezę, że właśnie ci księża, ksiądz Hryny, Krypecki, Deńko, ojciec Puszkarski troszeczkę dotrafili swój czas, trafili w idealny moment, kiedy można było zrobić pewien wyłom w tej dotychczasowej polityce władz. Panowie, obaj badaliście sprawy kościelne w PRL-u. Czy nie wydaje wam się, że ta delikatna kwestia, która była między kościołem grekokatolickim, kościołem rzymskokatolickim, a różnymi działaniami władz tak zwanych państwowych, władz bezpieczeństwa, czy to na przykład prymas Wyszyński nie był w piekielnie trudnej sytuacji, jak to rozegrać, jakie zająć stanowisko? To znaczy, mam wrażenie, że prymas Wyszyński był w piekielnie trudnej sytuacji w odniesieniu do bardzo wielu problemów, które stały przed ówczesnym kościołem. Jeśli chodzi tutaj o ten czas po 56 roku, bo jak rozumiem, tego przede wszystkim dotyczy pytanie pana redaktora, no to wydaje mi się, że prymas Wyszyński starał się wycisnąć z tego, jak się później okazało, chwilowego złagodzenia kursu polityki. Chwilowej wiosny. Tak, takiej chwilowej, tak. No tak, takiej przedłużonej odwilży może, nie przesadzając z tą wiosną. Starał się wycisnąć jak najwięcej, kiedy faktycznie uzyskano zgodę na utworzenie tych placówek duszpasterskich, grekokatolickich, które notabene powstawały zazwyczaj przy też parafiach rzymskokatolickich. To też taka ciekawa sprawa, że one nie miały wyznaczonego zakresu terytorialnego, taki sposób ścisły. To one miały bardziej taki charakter personalny i tworzone były wokół konkretnej postaci, konkretnego duchownego. To tutaj prymas Wyszyński zdawał sobie też sprawę z tego, że placówki to jedno, natomiast drugie to jest kwestia kadr i tego, że Kościół grekokatolicki oraz z racji tego, że ogromna część duchownych została wysiedlona na tereny Związku Sowieckiego, część, o czym już wspominał profesor Hałagida, porzuciła stan kapłański, część przeszła na prawosławie, no a siłą rzeczy część w naturalny sposób przechodziła w wiek emerytalny, że tutaj są potrzebne nowe siły. I jako coś niezwykle istotnego właśnie w tym wymiarze należy uznać udzielenie przez prymasa 16 księżom grekokatolickim w październiku, zdaje się, 58 roku prawa wykonywania wszystkich czynności liturgicznych i duszpasterskich klasterskich, wchodzących w zakres praw i obowiązków proboszczów. Co prawda ten dekret był ważny przez rok, ale później można było go odnawiać, ale no, dodajmy, że sami przedstawiciele Kościoła grekokatolickiego zwrócili się też do prymasa z prośbą o możliwość kształcenia kadr, kleryków. I prymas wyraził na to zgodę. Początkowo tą placówką, w której mieli się kształcić przyszli duchowni grekokatoliccy, było Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie, ale od 64 roku Wyższe Seminarium Duchowne w Lublinie było tym miejscem, gdzie kształcono duchownych grekokatolickich. I z tym, że żeby nie wyglądało to tak bardzo, tak zupełnie różowo, tylko w jasnych barwach, dodam, że niezależnie od pewnych oporów ze strony władz, które bardzo często podkreślały, że no jest tutaj prowadzona pewna ogólnoblokowa polityka wyznaniowa i w związku z tym nie możemy pozwolić też na zbyt wiele. Dodajmy też, że no była też i taka okoliczność, że nie zawsze słowo prymasa było słowem ostatnim, ponieważ tutaj bardzo ważną rolę odgrywały decyzje miejscowych ordynariuszy. I nie wszyscy ci ordynariusze w sposób równie entuzjastyczny, nazwijmy to tak, podchodzili do kwestii prowadzenia duszpasterstwa przez duchownych grekokatolickich. Co więcej, czasami nawet ten pewien opór pojawiał się na poziomie proboszczów. Można to do pewnego stopnia tak czysto po ludzku zrozumieć, no bo to była kwestia między innymi sprawowania pogrzebów, czy przewodniczenia pogrzebom, udzielania sakramentów i tak dalej, czyli tego, co proboszczowie zazwyczaj jakby zastrzegali do swojej dyspozycji, ale było też niemało takich przypadków, gdzie ta życzliwość ze strony duchownych rzymskokatolickich była. Że tu trudno mówić o jakimś jednolitym stanowisku wszystkich katolików, rzymskokatolików wobec grekokatolików w Polsce. Życie. Znaczy, jeżeli mogę uzupełnić na początek małe takie sprostowanie do profesora Białeckiego. Akurat w przypadku Polski żaden duchowny grekokatolicki na prawosławie nie przeszedł. To jest też swoisty ewenement. To są przypadki ze Związku Sowieckiego. Natomiast w odróżnieniu właśnie od Związku Sowieckiego. Natomiast rzeczywiście zdarzały się te konflikty. Zresztą to, co profesor Białecki powiedział o tym dekrecie i przyznaniu duchownym grecko-katolickich tych uprawnień duszpasterskich, one w dużej mierze chyba właśnie wynikały z tych konfliktów, z tych sygnałów, które do prymasa Wyszyńskiego docierały, że w poszczególnych tam parafiach istnieje czy dochodzi do sporów, prawda, rzeczywiście kto na przykład ma, nie wiem, sprzątać kościół, bo albo do komu należą się na przykład opłaty, czy jaka część tacy powinna iść nam na utrzymanie kościoła, a jaka na przykład dla duchownego grecko-katolickiego. Pamiętajmy też o tym, że prymas Wyszyński, no on był pasterzem własnej wspólnoty, prawda, rzymskokatolickiej w Polsce i mam wrażenie, że on niekiedy też patrzył na swojej polityce, także wobec grekokatolików, patrzył właśnie przez ten pryzmat, czyli nie chcąc prowokować niekiedy władz do zbyt radykalnymi wystąpieniami, czy zbyt radykalnymi krokami do, nie wiem, zaostrzenia na przykład polityki w ogóle wyznaniowej komunistów. Czego z kolei nie do końca chyba rozumieli, nie do końca sobie z tego zdawali sprawę na przykład duchowni grecko-katolicy. Ale gdy się nadarzała jakaś taka okazja, mówiąc kolokwialnie, pewnego właśnie zrobienia kroku naprzód, to wydaje mi się, że prymas to robił. Jako przykład można tu podać chociażby rok 67, czyli tuż po zakończeniu, tam po kulminacyjnym momencie obchodów milenium Chrztu Polski. Obchodów, które, jak wiemy, były też swoistą też konfrontacją troszeczkę między Między tysiącleciem a milenium. Tysiąclecie a milenium, prawda? Konfrontacją, z którego Kościół wyszedł zwycięsko, tak. Co pokazywały rzesze wiernych na uroczystościach milenijnych. Już właśnie, tak jak powiedziałem, kilkanaście miesięcy później prymas Wyszyński zdecydował się na krok taki też bezprecedensowy, bo wyznaczenie takiego nieformalnego swego wikariusza dla spraw grekokatolickich. Wikariuszem tym został właśnie ksiądz Bazylii Hrynek, który w imieniu prymasa jakby pomagał, rozwiązywał różnego rodzaju konflikty, spory, czy w ogóle był takim... Był osobą, która informowała prymasa o problemach dotyczących właśnie nurtujących wspólnotę grecko-katolicką. Tak. Panowie, czasu mamy już mało, bo szybko leci czas. Prosiłbym was o pewne takie sumy tego zjawiska, o którym mówimy. Chciałbym tutaj zapytać was o taką kwestię jeszcze. Właściwie sumując ten czas wiernych w zasadzie bez instytucji Kościoła, duchowieństwo grekokatolickie z tego okresu piekielnie trudnego stalinowskiego wyszło w zasadzie obronną ręką. Przecież nie miało ani biskupów, ani jakichś struktur kościelnych. Zostało pozbawione w zasadzie jakiejkolwiek możliwości funkcjonowania w tym rycie. A jednak tym ludziom udało się. Jak panowie oceniacie to wszystko, co się dzieje? I chciałbym was jeszcze zapytać o rolę papieża Polaka Jana Pawła II w tym odnawianiu czy ustanowieniu na nowo struktur Kościoła grekokatolickiego. Jeżeli mogę zacząć. Pełna zgoda. Jeżeli chodzi o... Bo ja w ogóle z tego czasu sformułowałem taką publicznie taką tezę, że losy Kościoła grecko-katolickiego w Polsce są swoistym fenomenem, ponieważ to, co wspomnieliśmy, prawda, że Kościół czy wspólnoty grecko-katolickie były likwidowane i funkcjonowały w podziemiu, czy to na Ukrainie Sowieckiej, czy w Rumunii, czy w Czechosłowacji, to w przypadku Kościoła grecko-katolickiego w Polsce mamy dodatkowe aspekty. Była to wspólnota wyrwana ze swego miejsca, prawda, wielowiekowego, wspólnota, która została rozproszona, pozbawiona została swoich biskupów, żyła w takim otoczeniu, które do nie zawsze przychylnym okiem patrzyło na grekokatolików, pod ciągłym nadzorem aparatu partyjnego i służby bezpieczeństwa, z którego też konfrontacji Kościół grecko-katolicki w Polsce wyszedł obronną ręką. Tak. Ja swego czasu próbowałem prześledzić właśnie w aktach po aparacie bezpieczeństwa, jak wygląda właśnie sprawa duchownych grecko-katolickich, to właściwie przez ten cały powojenny, 40-letni okres PRL-u, właściwie z przykładów jakiegoś uwikłania można policzyć de facto na palcach rąk, przy czym przy wielu z nich istnieje coś, co ja bym określił jako okoliczności łagodzące, czyli prawda, osoby gdzieś tam złamane torturami na przykład w obozie w Jaworznie. Więc per saldo jest to fenomen. Mało tego, wspólnota grecko-katolicka też później wypracowała takie, we wspólnocie grecko-katolickiej pojawiły się zupełnie unikalne zjawiska, jak na przykład funkcjonowanie laikatu grecko-katolickiego, który się pojawia po rewolucji Solidarności w latach 80. A więc pojawia się, i to zupełnie niezależnie, w kilku regionach Polski, w Lublinie, w Gdańsku, w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, pojawiają się środowiska świadomych grekokatolików, którzy deklarują swoją wiarę, przywiązanie do własnej tradycji. Mało tego, zaczynają też wydawać bibułę, prawda, czyli różnego rodzaju literaturę pozadebitową, właśnie grecko-katolicką. To jest też taki fenomen, o którym rzadko gdzieś tam wspominamy. Panowie, zostało nam 3 minuty. Dobrze, to Konrad to papieżu powie. Tak. Nie, to powiem tak, jeśli chodzi o Jana Pawła II, to oczywiście z dużym zrozumieniem podchodził też do martyrologii, do cierpień grekokatolików w Polsce. Zresztą dawał temu wielokrotnie wyraz w sposób taki bardzo symboliczny, rzecz jasna w tym momencie, kiedy powstał z miejsca, kiedy przyjmował homagium jako już Jan Paweł II, na początku swojego pontyfikatu i wstał, aby przekazać znak pokoju, aby powitać biskupa Slipija, można powiedzieć symbol tego oporu grekokatolickiego, nie tylko w tym wymiarze, rzecz jasna nawet nie przede wszystkim może tylko tym polskim, ale w tym wymiarze ogólnośrodkowoeuropejskim. W późniejszym czasie bardzo wiele zabiegów związanych z podkreśleniem znaczenia tysiąclecia chrztu Rusi. Następnie działania na rzecz zaspokojenia oczekiwań społeczności grekokatolickiej odnośnie chociażby spraw związanych z niektórymi obiektami sakralnymi, na czele słynna sprawa z Przemyślem, prawda? Tak. Kiedy Ojciec Święty, de facto jego głos rozstrzygnął, że świątynia ta będzie znów należała do grekokatolików. No i wreszcie spotkanie, symbol 2 czerwca 91 roku, kiedy Ojciec Święty spotyka się z przedstawicielami kościoła grekokatolickiego w Polsce i oddaje im, można powiedzieć, swego rodzaju cześć za to, że potrafili w tych czasach bardzo dla nich ciężkich, w czasach prześladowań, pozostać wierni samym sobie, pozostać wierni wyznawanym przez siebie wartościom chrześcijańskim. Tu ja bym dodał jeszcze mianowanie biskupa Jana Martyniuka w 89 roku we wrześniu. No tak, oczywiście. Biskupem pomocniczym. Proszę Państwa, ale to pamiętajmy tak. O tym, jeszcze, jeżeli można dodać, że taka postawa papieża Jana Pawła II miała też swoje korzenie, ponieważ papież bardzo dobrze znał grekokatolików, ponieważ jeszcze jako arcybiskup krakowski wielokrotnie nawiedzał tamtejszą wspólnotę. Jest takie fajne świadectwo zapisane, kiedy on po raz pierwszy przybył na nabożeństwo, wizytą duszpasterską oczywiście, jako ordynariusz miejsca do wspólnoty grecko-katolickiej. Pierwsze jego słowa wypowiedziane do grekokatolików w Krakowie brzmiały: trzutko mała, nie lękajcie się. Oczywiście znamy te słowa, że one później zabrzmiały na cały świat, ale po raz pierwszy zostały, zdaje się, wypowiedziane w Krakowie właśnie do grekokatolików. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że chociaż trochę żeśmy przybliżyli tę kwestię kościoła grekokatolickiego w Polsce w latach powojennych. Zainteresowanych odsyłam do książek pana profesora Igora Hałagidy, który bardzo dobrze tą tematykę, że tak powiem, zbadał i opisał. I serdecznie dziękuję Państwu, dziękuję naszym gościom, profesorowi Igorze Hałagidzie. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. I panu profesorowi Konradowi Białeckiemu. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Mirosław Biłaszko. W historii prześladowań Kościoła obrządku bizantyńsko-ukraińskiego na ziemiach rządzonych przez komunistów wasza sytuacja w Polsce była nieco odmienna. Wprawdzie wasz obrządek nie był oficjalnie uznawany przez władze państwowe, wskutek czego nie mógł mieć własnego nawet biskupa. Mógł jednak istnieć jawnie, korzystając z gościnności, a nieraz i z pomocy Kościoła Obrządku Łacińskiego. Była to sytuacja daleka od pożądanej i sprawiedliwie mu należnej, jednak była ona lepsza niż na samej Ukrainie. To właśnie dlatego Kościół grekokatolicki, który w roku 1988 nie mógł świętować uroczystości tysiąclecia chrztu Rusi we własnej ojczyźnie, odprawiał ją na Jasnej Górze w Polsce. W telegramie, jaki wysłałem wtedy na Jasną Górę do moich grecko-katolickich braci i sióstr świętujących tysiąclecie chrztu swojej ojczyzny, napisałem: przyzywając wstawiennictwa Boga Rodzicy, oddaję jej macierzyńskiemu sercu duchowych synów i córki świętego Włodzimierza w Polsce, na Ukrainie, na całym świecie i modlę się, by w przyszłym tysiącleciu doznali łaski nowego rozkwitu. Tak napisałem we wrześniu 1988 roku. W najśmielszych nawet marzeniach trudno było przewidzieć, że jeszcze na końcu drugiego tysiąclecia cerkiew ta odzyska swoją wolność oraz prawo do życia i rozwoju. Bogu Najwyższemu niech będą dzięki za ten cud Jego potęgi i miłosierdzia. Jakże serdecznie bym pragnął, bracia i siostry, aby tamte jasnogórskie uroczystości Kościoła grecko-katolickiego okazały się jeszcze pod jednym względem prorocze, aby Bóg raczył je przyjąć jako symboliczną pieczęć pojednania i prawdziwego braterstwa Ukraińców i Polaków. Tyle goryczy i udręki przeszły oba nasze narody w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Niech to doświadczenie posłuży jako oczyszczenie, które ułatwi spojrzenie z dystansem na dawne spory, pretensje i wzajemne nieufności, a przede wszystkim ułatwi wzajemne przebaczenie dawnych krzywd. Dzisiaj dosłownie wszystko, a przede wszystkim wspólna wiara w Jezusa Chrystusa wzywa do pojednania, braterstwa i wzajemnego szacunku, do szukania tego, co łączy. Zniecanie dawnych nacjonalizmów i niechęci byłoby działaniem przeciwko chrześcijańskiej tożsamości. Byłoby również rażącym anachronizmem niegodnym obu wielkich narodów. O, jakże serdecznie pragnę, aby się wzajemnie miłowali katolicy obydwóch obrządków. Dziś rano dokonałem aktu beatyfikacji Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego. Podczas swojego niedawnego ingresu wasz biskup Jan Martyniak przypomniał mądry i braterski list, jaki na samym początku swojego pasterzowania